Habari, habari, habari njema inaonenepesha mifupa. Uyu Yesu ataitwa Mnazarayo. Yesu ataitwa Mnazarayo. Sasa waweza kujipatia album mpya ya video ya waimbaji wa Acacia Singers iliyopo katika DVD inayokwenda kwa jina la Mnazarayo. Albamu hiyo inapatikana katika maduka ya video ya GM Video yaliyopo Banana Ukonga, Segerea Mwisho karibu na kituo cha Daradara na kule Tabata Kimanga. Vilevile waweza kujipatia nakala kupitia Maua Music Center, Magomeni Usalama au kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam kwa Mzee William. Wahi sasa ujipatie nakala yako mapema kwa bei nafuu. Huyu Yesu ataitwa Mnazarayo. Yesu ataitwa